के गुण गाए जा, राम के गुण गाए जा, राम के गुण गाए मनवा, राम के गुण गाए जा, राम के गुण गाए जा, राम की धुन में मगन हो, राम की धुन राम दर्शन पाए जा, राम के गुण गाए जा। राम से सुंदर नहीं कोई, राम से नहीं राम के चरणों में सब सुख, राम सुख का द्वारा है, राम के पावन भजन की, राम के पावन भजन की भक्ति धार बहाए जा, कहे धन थोड़ा है, राम नाम के हीरे छोड़े माया कंकर जोड़ा है, राम नाम की कर ले कमाई, राम नाम की कर ले कमाई, हो जोड़ से सुख पाए जा, धन को ही सुख माने वो कैसे प्रभु को पाएगा, जो भी प्यार करेगा प्रभु से वो ही उनको पाएगा, सीधी सच्ची बात समझिए, सीधी सच्ची प्रभु से प्रीत बढ़ाए जा, राम के गुण गाए जा। जग माया एक जाल सुनहरा जिसमें नर फंस जाता है, सच तो ये है नर तन में ही भजन प्राण कर पाता है, मिला है मौका भजन किए जा, मिला है मौका भजन किए जा, फिर ना ये तन पाएगा, राम के गुण गाए जा, राम के गुण गाए मनवा, राम के गुण गाए जा, राम के गुण गाए जा, राम के गुण राम की धुन में मगन हो, राम की धुन में राम दर्शन पाए जा। राम के गुण गा।